poukładały się w przyrodzie węglowodany biał, cukry. Takie mam ciało, że na co dzień tego się nie da ukryć. A nawet gdyby się dawał, lepiej odsłaniać do księżyca. I niech się też niebieskie ciało tym ziemskim pozachwyca. Można zwyczajnie lubić życie, wino, kasyno, śpiew i śmiech. A ciało trzymać pod przykryciem to karygodny grzech. Można zwyczajnie lubić życie, wino, kasyno, śpiew i śmiech. A ciało trzymać pod przykryciem to karygodny grzech. Polskie Radio, program trzeci, środa, 9 czerwca, jest 18. Przed nami serwis Trójki, w którym najważniejsze wiadomości zebrał dla Państwa Michał Przerwa. Prezydent skrytykował pomysł likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nadanie honorowego obywatelstwa Krakowa Oldze Tokarczuk podzieliło miejskich radnych. Wystawa Pamięć Polski zostanie dziś otwarta w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 15-lecia powołania CBA skrytykował pomysł likwidacji służby. Prezydent oraz premier Mateusz Morawiecki mówili też podczas obchodów o przełomie, do jakiego ich zdaniem w polskim życiu publicznym doprowadziło powstanie biura. Bardzo uważnie należy przyglądać się tym, którzy postulują likwidację CBA, mówił prezydent Andrzej Duda. W swym wystąpieniu pochwalił natomiast działalność współtwórcy biura i obecnego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Czasem niestety także wbrew temu, co nazywa się wymiarem sprawiedliwości, a było wymiarem niesprawiedliwości. Nie miałem co do tego żadnych wątpliwości, także i dokonując ułaskawienia pana ministra. A premier Mateusz Morawiecki nazwał utworzenie CBA przełomem. Jak podkreślał, ma on dziś swój konkretny wymiar. Dzisiejszą jakość finansów publicznych zawdzięczamy także Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, bo w tak wielu miejscach życia wasza sama obecność czyni nasz kraj bardziej uczciwym. Podczas uroczystości na dziedzińcu Belwederu CBA otrzymało swój sztandar, a kilkunastu funkcjonariuszom prezydent nadał odznaczenia państwowe. Karol Darmoros, Polskie Radio. Nadanie honorowego obywatelstwa Krakowa podzieliło miejskich radnych. Rada Miasta Krakowa przegłosowała uchwałę dotyczącą nadania tytułu w polskiej noblistce Oldze Tokarczuk oraz rysownikowi Andrzejowi Mleczce. Część radnych Prawa i Sprawiedliwości nie stawiła się na głosowaniu albo była przeciwko. Jak przyznaje radny PiS Michał Drewnicki, na tej decyzji zaważył ostatni wywiad Olgi Tokarczuk dla jednego z włoskich dzienników. Autorka naprawdę w skandalicznych słowach zaatakowała Polskę, przyrównała władze Polski do władz Białorusi, kłamała w sprawie stref wolnych od LGBT i sądzę, że o ile powiedziałaby to w polskich mediach, no sądzę, że byłoby to w jakiś sposób częścią debaty publicznej, ale wychodzenie z wewnętrznymi sprawami Polski na arenie międzynarodowej, szkodzenie tym samym Polsce, moim zdaniem jest błędne, dlatego też głosowaliśmy przeciwko. Łukasz Sęk, radny Koalicji Obywatelskiej, podkreśla, że tytuł został nadany nie za poglądy, ale za twórczość. To nie jest tak, że każdy honorowy obywatel miasta Krakowa i jego poglądy muszą być w 100% zbieżne z poglądami Rady Miasta. Tu są 43 osoby. Myślę, że każdy z nas ma trochę inne postrzeganie świata w wielu tematach. To wcale nie znaczy, że później my się w 100% zgadzamy. Natomiast doceniamy twórczość, doceniamy te działania, doceniamy osiągnięcia. Tytuł honorowych obywateli Krakowa Oldze Tokarczuk oraz Andrzejowi Mleczce zostanie przyznany na uroczystej sesji we wrześniu albo październiku. Białoruski śledczy nie wyraził zgody na widzenie się żony i córki z Andrzejem Poczobutem. Polski działacz społeczny i dziennikarz z Grodna od 76 dni siedzi w areszcie. Ostatnio bliscy otrzymali od niego listy. Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy poinformowało, że Andrzej Poczobut pisze, iż po tym jak zawieziono go do komitetu śledczego i wrócił do aresztu, a nie jak mu proponowano wyjechał do Polski, jest szykanowany ze strony służby więziennej. Skierowano go do innej celi. Cały czas ma kontrolę i musi składać raporty. Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy zwraca uwagę, że Andrzejowi Poczobutowi zaproponowano opuszczenie aresztu w zamian za wyjazd do Polski, ale odmówił. Andrzej Poczobut był w grupie pięciorga przedstawicieli polskiej mniejszości, którzy w marcu trafili do aresztów na Białorusi. Zarzucono im podżeganie do wrogości na tle narodowościowym poprzez upamiętnianie żołnierzy polskiego pod ziemię niepodległościowego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk.

Czteroletni Leon z Zielonej Góry, mając zaledwie 4 lata, podpytywał mamę, kiedy urosną mu ręce, by móc w końcu zacząć grać na wymarzonej gitarze. Dziś jest liderem zespołu Paradox, występuje aktorsko na scenie, pisze wiersze, komponuje, prowadzi własny kanał na YouTubie. Sara mieszka w Ośnie Lubuskim. Dziewczynka wywodzi się z muzykującej rodziny, dziadek gra na saksofonie, a rodzice, tak jak ona, kochają śpiewać. Mimo, że dziś mają po niespełna 12 lat, za nimi już pierwsze sukcesy. Sara wygrała wiosenną edycję Voice of Kids. Leon wygrywa konkursy recytatorskie i marzy o tym, by wyruszyć w końcu z zespołem w trasę i zagrać znów dla publiczności. Karolina Kamińska. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh man, damn girl, you're killing it right there. Sara i jej ojciec muzykują wspólnie od zawsze. To ich pasja, ale także sposób na wyrażenie siebie. O dziewczynce zrobiło się głośno, gdy zaprezentowała się w Voice of Kids, a wokalistka wielokrotnie była porównywana do młodej Whitney Houston. Śpiew dla Sary jest naturalny, jak oddychanie. Ja i muzyka, to taka muzyka jest po prostu taką częścią mnie właśnie i po prostu bez niej, nie wiem, nie umiałabym żyć po prostu. Muzyka jest wszechobecna w domu Sary. Najpiękniejsze momenty to te, kiedy muzykują wspólnie, z rodziną. Mój dziadek gra na saksofonie i na akordeonie, mój brat jest DJ-em, mama śpiewa i tata oczywiście śpiewa, więc po prostu, nie, ja w ogóle uwielbiam śpiewać z moją rodziną. Leon Siatecki kocha gitarę elektryczną. Oprócz tego pisze wiersze, komponuje na fortepianie, a także występuje na scenie. Mama Aleksandra wspomina ze śmiechem, że syn już jako 4-latek marzył właśnie o mocnym gitarowym brzmieniu. Leon miał chyba 4 czy 5 lat. Mówił, że on chce grać na gitarze i za każdym razem, kiedy już będę mógł grać na gitarze? Jeszcze masz za małe, za krótkie ręce? Nie, poczekaj. No, a kiedy? Bo ja bym chciał na gitarze. Także już, on już wtedy wiedział, że scena jest mu przeznaczona. Skąd miłość do gitary? Zrodziła się prozaicznie. Leon usłyszał Metallicę i się zakochał. Po prostu przekonało mnie to, że największą rolę właściwie w tych cięższych utworach prowadzi gitara. I trzeba umieć na niej dobrze grać i po prostu zmotywowało mnie to do grania na innych instrumentach także. Później zacząłem szukać też innych utworów i uczyć się na przykład z internetu nut i grać. Różnie to było naprawdę. Aktualnie chłopak występuje także w teatrze amatorskim. Chciałby spotkać Leonardo DiCaprio, by spytać go, skąd czerpie inspirację do roli. Dziś namiętnie go podgląda. Bardzo dobrze gra i jak go widzę w telewizji, to mówię, o! Ten serial będzie dobry, albo ten film. A o czym marzy Sara? Jej wielką inspiracją jest Beyoncé. To właśnie z nią chciałaby stworzyć wyjątkowy duet. Ja w ogóle jestem bardzo często porównywana do tej Whitney. Natomiast ja uważam, że ja śpiewać jeszcze jak ona na pewno nie potrafię. I żeby śpiewać tak jak Whitney, to jak Whitney śpiewała, to po prostu jeszcze dużo, dużo pracy przede mną. Ale chyba najbardziej teraz się tak wzoruję na Beyoncé. A wracając do Leona, nie sposób pożegnać się inaczej niż poprzez muzykę. Cóż za kawałek, specjalnie dla słuchaczy. Właściwie to nie ma on nazwy, ponieważ jest nieopublikowany. Czyli to jest kawałek twój autorski? Tak. No to proszę sobie teraz przypomnieć, jak państwo mieli, nie wiem, 4, 5, nawet 6 lat. Kim wtedy chcieli państwo zostać? Continue to swing on the fly.

me that elevation. Lover, live free. Give me that elevation. Lover, come along and levitate me. Full of anticipation. Remember that day when you found me in a bad situation. You were my liberation. Give me that elevation. Lover, lift me up. Lover, lift me up. Red Drum Club, tak nazywa się ta grupa. The Elevation. 25,5 minuty po godzinie 18. Dziś środa, 9 dzień czerwca. Powiedzenie mówi: środa minie, tydzień zginie, ale jutro czwartek i to czwartek szczególny. Pierwszy raz od 6 lat jutro nastąpi zaćmienie słońca. Zaćmienie będzie częściowe, ale za to widoczne z terenu całej Polski. Rozpocznie się o 11.55, zakończy o 13.53. Ta maksymalna faza zaćmienia, czyli moment, kiedy księżyc przesłoni największą część tarczy słońca, będzie można zobaczyć o godzinie 12.54. Możliwość obserwacji zaćmienia będzie oczywiście zależała od warunków pogodowych, ale tu rokowania są całkiem niezłe. Będzie to zaćmienie obrączkowe. Co to znaczy? A to tu już odsyłam do jutrzejszej trójki do trzeciej. Będzie więcej o zaćmieniach. Będziemy też to jutrzejsze zaćmienie oglądać razem z Państwem. Heavy Cross w trójce grupa The Gossip. Na zegarze 18:30. Studio French Open w trójce. Dziś z nosami nieco bardziej na kwintę przenosimy się na paryskie korty. Dariusz Urbanowicz. Rozpoczniemy jednak od wiadomości dobrej, mając w świadomości, że dzisiejszą audycję zdominuje jednak temat właśnie niepomyślny. Awans do półfinału zapewniła sobie druga z polskich bohaterek Rolanda Garrosa, Magda Linet. Grając z Bernardą Perą z USA, pokonały rosyjsko-kazachski duet Pawluczenkowa-Rybakina 7-5, 4-6, 6-2. W spotkaniu o finał Linet i Pera zagrają z rozstawionymi z dwójką Czeszkami, Barborą Krejcikową i Katarzyną Siniakową. W półfinale Debla zagra także Iga Świątek z Amerykanką Bethany Matek-Sands. No ale ich rywalkami będą Rumunka Irina Camelia Begu i Argentynka Nadia Podorowska. Jednak wydarzeniem dnia jest porażka naszej faworytki. Iga Świątek nie obroni wielkoszlomowego tytułu Rolanda Garrosa. Dziś nasza najlepsza tenisistka przegrała z muskularną Greczynką Marią Sakkari 4-6-4-6. I oto jej komentarz po meczu. Przede wszystkim wiem, że to tak kolokwialnie trochę zabrzmi, ale po prostu miałam gorszy dzień. One zdarzają się każdemu. Też jakby nie mam aż takiego dużego doświadczenia, mimo tego, że wygrałam rok temu, żeby mieć wszystko czasami tip-top dopilnowane. Nie przeżyłam jeszcze wszystkiego w ciągu swojej kariery, więc myślę, że takie dni jeszcze będą się zdarzały. Na pewno to się przełożyło po prostu na moją dyspozycję na korcie. Czułam, że nie trafiam piłki czysto, że często podejmuję złe decyzje i gram w złym kierunku. A moja przeciwniczka bardzo dobrze to wykorzystała. Zaskoczyła też mnie tym, że grała mi tak dużo do forehandu, ale myślę właśnie, że zauważyła, że po prostu dzisiaj nie jestem w dość dobrej dyspozycji. Szacun dla niej, że to wykorzystała. No szacun dla niej, no i pytanie, dlaczego nie szacun tym razem dla Igi, chociaż pewnie za walkę dostała wielkie owacje. Rozmawiamy z komentatorem Eurosportu, Lechem Sidorem. Witam cię, Lechu. Dobry. No i właśnie, gdzie szukać przyczyny tej porażki? No Iga nam podpowiedziała już, co tam się tak naprawdę stało. Patrzyliśmy na to spotkanie od pierwszej piłki, podkreślaliśmy atuty jednej i drugiej, ale im głębiej w ten mecz, to tym bardziej stawało się oczywiste, że obóz grecki uknął bardzo chytry, bardzo taki... Koń trojański. Takiego konia trojańskiego wrzucili tam rzeczywiście, a w tym koniu trojańskim nie siedziały hordy zabójcze, tylko siedział forehandowy cross przede wszystkim, bo dzisiaj w myśl takiej starej, niepisanej zasady tenisowej, która brzmi, jak chcesz odebrać największe atuty, największą broń, to graj do tej broni cały czas, aż w końcu pojawią się błędy, pojawi się zwątpienie, pojawią się wątpliwości i tak też się stało. Grała do forehandu Sakkari, zdarzały się błędy, jeden, drugi, trzeci, czwarty i tak jak powiedziałem, z tymi błędami pojawiła się niepewność, pojawiło się troszkę zwątpienie i tutaj Iga też dobrze powiedziała, no ja wygrałam Roland Garros, ale ja nie gram piąty sezon, dziesiąty sezon na tym najwyższym poziomie, nie do końca wiedziałam, jak na to zareagować i to było widać, no dzisiaj Iga przegrała z włoskim przepraszam, z greckim obozem, który no był po prostu sprytniejszy. No właśnie, ale to tutaj oczywiście ten temat wałkujemy od pamiętnej walki o ćwierćfinał w Deblu Igi, ten 3,5-godzinny mecz. To jest może kwestia nawarstwiającego się zmęczenia jednak i braku trochę umiarów w tej walce i w zapamiętaniu takim właśnie, każdy mecz na serio na 100%. No tak, teraz będzie trwała ogólnopolska dyskusja na temat potrzeby i zasadności gry podwójnej, w tym podwójnym wydaniu Iga w Roland Garros, single, double, no ktoś powie trochę załapczywie w cudzysłowie, że wystarczyłby sam single, po co ten double. No to ciężko jest powiedzieć, bo mamy 19-latkę, która ma mnóstwo zdrowia i która jest głodna sukcesu, ale jedna rzecz dzisiaj widoczna na tym meczu i to, że Iga zagrała już 9 spotkań, zagrała, już więcej nie zagra, oczywiście, jeżeli chodzi o singiel, te spotkania jeszcze dwa deblowe są bardzo możliwe, ale to jest 9 spotkań i ona troszeczkę na tym korcie była znużona tenisem. To było widać, że ten tenis czasami jej dzisiaj momentami nie bawił, oczywiście jak wygrywała jedną czy drugą akcję bardzo pięknie, no to tak, tam były emocje, była zaciśnięta pięść, ale jedna rzecz też rzucała się w oczy, że jak ten mecz się nie układa. To takie młode, dynamiczne zawodniczki, one są też czasami bardzo nerwowe. A to rzucą rakietę, a to tupną sobie nogą trochę mocniej, coś tam wrzasną. Iga nawet dzisiaj, kiedy pojawiały się emocje takie negatywne na twarzy, było widać, nie była w stanie wydobyć z siebie ich na zewnątrz, nie była w stanie ich wyrzucić. I to było widoczne. I to być może jest to, to znużenie, o którym mówiłem, że po prostu miała ten jednodniowy przesyt. Być może ten debel trzygodzinny no przeważył szale na tym, że tenis przestał przez parę chwil ją bawić, że potraktowała ten mecz dzisiaj jak taki obowiązkowy dzień w pracy, w biurze, wyszła, były krosy, były linie, no tylko, że dzisiaj to było trochę za mało, żeby Sakkari pokonać. Być może, gdyby przeszła jakimś cudem Greczynkę, to potem wygrałaby kolejne mecze i odzyskała świeżość, bo to jest taki jednodniowy kryzys, ale bez wątpienia ja jestem o tym przekonany, że dzisiaj była taka znużona, że dzisiaj miała, sama powiedziała, słabszy dzień, ale ten słabszy dzień zdarzył się przez to, że no jednak tych godzin, bo tych roboczych godzin miała grubo, ponad 10, chyba nawet około 12 spędzonych na korcie. Greczynka bez debla, same single, no i to wszystko single dosyć łatwo wygrywane. Także jeden ciężki trzysetowy mecz i to wszystko. I ona dzisiaj wyszła, no nabuzowana, było widać, że ta energia z niej tryska, a jak ona pokazuje swoje pozytywne emocje i popatrzeć na jej sylwetkę, jak ona to mową ciała, dzisiaj Greczynka kontra Iga Świątek, to ta mowa ciała to było 25% zwycięstwa. No właśnie, to być może to jest, jakby to powiedzieć, nowa jakość w tenisie, no bo tak naprawdę tenisistki, mimo że są świetnie wysportowane, no to tak atletycznie zbudowanej zawodniczki ze świecą szukać w światowym, no tej czołówce światowej. No, pamiętasz, myśmy rozmawiali jeszcze przed wyjściem na antenę, jeszcze rozmawialiśmy wczoraj, ja użyłem takiego zwrotu grecka bogini wojny. No, gdybyśmy mieli coś takiego, rzeczywiście jakąś taką statuetkę wykombinować i znaleźć sylwetkę, no to mamy od razu mamy przykład. No, dziewczyna zbudowana jak zawodniczka judo i to nie tych ciężkich wag, tylko takiej wagi, ja wiem, do 70, okolica 70 paru kilo, muskulatura, tak jak mówisz, no ramiona, to jak ona staje naprzeciwko Igi i ona pokazuje zaciśniętą pięść, to, a jesteś w słabszej dyspozycji, zdajesz sobie sprawę, że tam się dzieje, to się można przestraszyć, rzeczywiście. No. I to jest dzisiaj prawdopodobnie ten języczek uwagi, który przechylił szale na korzyść Greczynki. To podejście, ta dynamika, ta siła. Ona obie chciały bardzo, to wiemy. Tylko, że to, że Greczynka bardzo chciała, to było widać na każdym kroku. A momentami Iga po prostu... Wydawało się znużona. Ta praca biurowa, tak, tak. Ten tenis taki bez tego błysku, bez tej dynamiki, jak zwykle, bo widzieliśmy Igę w najlepsze wydania w tym roku. Sakkari zagra w półfinale z Krejcikową, a co w turnieju mężczyzn? No, w turnieju mężczyzn przed chwilą Rafa Nadal z małym kryzysem, no 36 setów przegrana w końcu. Tak pomyślałem, jak przegrywał tego drugiego seta, mówię, no ładnie, pewna epoka może się skończyć za moment, może się skończyć pewna seria, bo tak jak Iga 22 sety wygrała z rzędu, przegrała dzisiaj, przegrała mecz. Rafael Nadal też przegrał w końcu seta po 36 wygranych, no ale potem zdemolował. Czwarty set to była już orkiestra jednego tylko instrumentalisty Rafaela Nadala, 6-0, deklasacja. To, co pokazał z Sinnerem, takie podkręcenie tempa, taki sprawdzian, czy jego się wszystkie uderzenia słuchają, tam to trwało parę minut, bo nie musiał więcej grać, natomiast tutaj przycisnął całego seta, no i z takiego równorzędnego przeciwnika nagle Schwarzman zrobił się, no, taki malutki, w cudzysłowie i dosłownie też, bo jest filigranowy jak na męski tenis, 170 cm, zdmuchnął go po prostu Rafa Nadal, a dzisiaj wieczorem piekielnie ważny mecz i bardzo interesujący, jeżeli ktoś ma wątpliwości, co zrobić ze sobą i z własnym czasem o godzinie 20, to zapraszam serdecznie przed telewizory. Nowak Dżokowicz zagra z Matteo Berrettini. Będzie z jednej strony piekielna kanonada, bo serwis Berrettiniego i forehand Włocha, chyba nikt forehandu aż tak szybko w dzisiejszym męskim tenisie nie gra, a z drugiej strony sprytny mistrz ekonomii, przebiegły Serb i to taka walka, bo już wiemy, że czeka na lepszego z tej pary Nadal. Jeżeli Dżokowicz przez pewien moment, chociaż przez parę minut pomyśli, jak tu przejść tego Berrettiniego, żeby zaoszczędzić siły, no to może być źle dla Serba. Myślę, że ta ekonomia dzisiaj i te oszczędności się kończą. Jednak trzeba postawić wszystko na jedną kartę. Oczywiście, no wiemy, Włosi wygrali Eurowizję, zespół, który zaskoczył cały świat, gra dobrą, fajną, rockową muzykę i tak wczoraj takie porównanie gdzieś do głowy mi przychodziło, że tamci zawojowali świat i wojują cały czas, a tutaj niestety Włosi odpadają. Odpadł Musetti po 2-0 z Serbem, 7-6, 7-6, a potem zgasł do 1-0 i kontuzja przy 3-0 zszedł. No i Sinner też miał zawojować świat kontra Nadalowi. No i niestety został Włochą Berrettini. Jak on odpadnie, no to im zostaje tylko muzyka. No i grecki bóg, tutaj Agnieszka podpowiada, że miłości Tsitsipas. No. Ale już nie rozwijajmy tego tematu. Lechu, bardzo ci dziękuję. Pokiwaj tam palcem Agnieszce, że ona tak wiesz, nie rozwijała się, ale grecki bóg gra na razie dobrze. Jeżeli on przeszedł Miedwiediewa w trzech setach, to prawda dwa tiebreaki, ten trzeci set i drugi, i tam to był jego taki naprawdę sprawdzian ze wszystkiego, z odporności, z przygotowania fizycznego, z poszczególnych uderzeń. Na razie zdaje grecki bóg celująco ten egzamin. Bardzo dziękuję. Lech Sidor, komentator Eurosportu, dzielił się z nami swoimi wrażeniami. Dziękuję bardzo. Niestety informacja dnia jest taka, że Iga Świątek nie obroni tytułu Rolanda Garrosa. Dariusz Urbanowicz, dziękuję. Studio French Open jutro o 18.30. Trzeci Polskiego Radia. strike the match. Once you give it up, don't take it back. Show me all the ways to get to know you. I just wanna be your dream controller. Show me all the ways to strike the match. You can be hot and heavy. Heavy to była Jessie Ware. Za 11 minut godzina 19, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, w której teraz o pewnej nagrodzie, właściwie nagrodach. Nagrody Prix Europa wręczone są od 1987 roku w 14 kategoriach dla najlepszych produkcji telewizyjnych, radiowych i multimedialnych. Zwycięzcy otrzymują nagrody finansowe i statuetkę byka symbolizującą mitologiczną Europę. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w tym roku 15 października w Poczdamie. Jeden z reportaży, Historia Budzika, autorstwa Antoniego Rokickiego ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia, został wybrany do reprezentowania polskiej radiofonii na tymże właśnie festiwalu Prix Europa w Poczdamie. Jury kwalifikujące polskie propozycje do tego prestiżowego konkursu postawiło też na słuchowisko Teatru Polskiego Radia i audycję muzyczną Radia Dzieciom. Reportaż, o którym wspominałem, reportaż Antoniego Rokickiego, Historia Budzika, opisuje kulisy sprawy Polaka, który został odłączony od aparatury podtrzymującej życie w angielskim szpitalu. Mówi autor audycji. Mężczyzna w listopadzie zeszłego roku przeszedł zawał, trafił do tamtejszego szpitala, gdzie zapadł w śpiączkę. Lekarze brytyjscy uznali, że jego stan jest na tyle zły, że nie podtrzymywano zabiegów ratujących jego życie. Z tą decyzją zgodziła się żona pana Sławomira. Antoni Rokicki podkreślił, że w przekazie medialnym nie pokazano wszystkich aspektów tej sprawy. Pomoc mężczyźnie w stanie wegetatywnym proponowała klinika Budzik w Olsztynie z profesorem Wojciechem Maksymowiczem. Jednak brytyjski sąd zakazał transportu Polaka i zgodził się na odłączenie aparatury podtrzymującej życie. Mam wrażenie, że media piszące o pacjencie nie do końca dobrze informowały swoich odbiorców. Związane jest to może z tym, że nie każdy dziennikarz zna terminologię medyczną. Poza tym dziennikarze pracują w bardzo szybkim tempie, co nie sprzyja temu, żeby powstał dobry materiał. I dlatego reportaż jest odpowiedzią na tego typu problemy. Reportaż dobrze opisuje skomplikowaną rzeczywistość. W kategorii muzyka wybrano audycję autorstwa Joszka Brody, Muzyka z lasu, a w kategorii słuchowisko wskazano na Popsute, autorstwa Marty Rebzdy w reżyserii Waldemara Modestowicza. Łącznie Polska Radiofonia zgłosi na konkurs 8 audycji. Oprócz Polskiego Radia SA wybrano także produkcję Polskiego Radia Lublin, Polskiego Radia Białystok i Polskiego Radia Katowice oraz Polskiego Radia Kraków. Pół minuty dzieli nas od godziny 19, punktualnie o 19 serwis Trójki, a tymczasem to wszystko od nas. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Zalewski, Witold Lazar, bardzo dziękujemy. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. We'll be right back.